دعوة يا أهل السنة والجماعة نئبي ندعوة نينجينيزو نزيبي نواس وفهامو لنعني نفاني الدعوة السلفية لنعني نلنغنية كتك دعوة يا حقي دعوة يا أهل السنة والجماعة نانيناني أنايدي نسبيشها كتك دعوة هين حيوكو كتك هي دعوة كتك ويكي ليوبيتا خطيبو الزنغمزية نسينجي مهمو كتك دينيتو نسينجي مكوبو كتك هي دعوة وهو التقرب إلى الله بطلب علم نافع نسينجي ونيوه نمتو كدكربيشة الله تبارك وتعالى وكيتفوت علم منفعة الدعوة السلفية دعوة علمية دعوة سلفية ندعوة يا علم ندعوة أمبايو إن ولنغنيوات كصوما إن وتكوات وصوم نوطمان نمعيش يبكى بلا كيصوم ديني يا الله تبارك وتعالى قيلوا miongoni mwa misingi ya dawa yetu miongoni mwa misingi ya dawa ya ahli sunna wal jamaa ni kwamba wao wanajikurubisha kwa Allah tabarak wa taala kwa kuisoma dini yake dini ya Allah tabarak wa taala kwa sababu wema waliotangulia wa kwanza akiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipotoa utume akapewa kazi ya kufikisha Uislamu katika umma alipewa ilmu Mtume sallallahu alayhi wasallam amepewa ilmu lakini masahaba pia hawakuweza kupigania Uislamu huu isipokuwa baada ya kwamba walikaa chini wakausoma na wakaujua na wakatambua thamani yake. Kwa hiyo khatibu akatilia msisitizo jambo hili la ilmu kwamba dawa ya haki ni dawa ya ilmu na mwana sunna mkweli ni yule anayekaa na kutumia muda wake kuisoma sunna na kujihangaisha na sala la kutafuta ilmu na tukaona ya kwamba ilmu iliyokusudiwa ni ilmu ambayo inamlazimu mwanamume au mwanamke lakini pia sawasawa ni kabila fulani au ni taifa fulani maadamu wewe ni mtu wa sunna ili sunna yako ithibiti sawasawa lazima usome dini yako. Sasa leo mimi nakamilisha msingi uliopita msingi uliozungumzwa wa ilmu nitakamilisha kuelezea angalau kwa ufupi tunaposoma ilmu au tunapotaja aya ndani ya Qur'ani zilizokuja kuzungumzia elimu au hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zinazozungumzia ilmu ni ilmu gani tunaikusudia, ni ilmu ipi, ni yapi makusudio yetu kuizungumza ilmu ambayo tunaihamasisha na tunawakumbusha watu kutoa wakati wao na kusoma na kuitafuta ilmu. Man muradu bil ilmi, ni makusudio gani ya ilmu ambayo ndiyo msingi mkubwa wa dawa salafia? Na ndiyo maana utakuta yeyote ambaye analingania dawa salafia au halinganii lazima utamkuta anapambana na anajitahidi kusimamisha msingi huu wa ilmu ndani ya nafsi yake na kusimamisha msingi huu ndani ya familia yake na maisha yake kwa ujumla. Ndugu Waislamu, kwa nini nimependelea kuizungumza hili? Kwa sababu ya shubha ambazo tayari zimeshaelezwa. Wako watu ambao wanasimama wana watangazia watu ilmu, wanasema ilmu ni moja, wakasema ilmu haigawaniki, elimu ya mambo ya dunia na elimu ya akhera yote ndio hiyo ilmu. وكفسدية كما الله يتسرون زدانيا قرآن أي فسدية علم يا مبيوك وكان يمبعاني آية وكفلية الله مبيوه وكفلية الله مثلا اقرأ باسم ربك الذي خلق لكن فيها وكيتمي آية وعلم آدم الأسماء كلها إذني كتك آية عباده ونزتمي فونيش فانبا elimu haijafungwa na elimu inayokusudiwa ndani ya Qur'ani ni elimu ya mambo yote yanzimaya Allah alipomwambia mtume wake waqul rabbi zidni ilma sema e Allah sema e Muhammad Allah nakuomba unizidishie elimu bimaana elimu iliyokusudiwa hapa wakasema yanaingia mambo yote bali Allah alikosema innama yashallaha min ibadihi al-ulama hakika si vingineyo wenye kumcha Allah zaidi katika waja wake ni wale maulama wenye ilmu wakasema watu wanaingia ibadallah waja Allah tabarak wa taala madai hayo si ya kweli kudai kwamba ilmu iliyokusudiwa ndani ya Qur'ani haikufafanuliwa wala haijulikani ni ilmu gani haya madai si ya sawa wala si madai ya kweli bali ilmu ndani ya Qur'an inapotajwa elimu ndani ya Qur'an au ikatajwa elimu ndani ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam au ikatajwa ilmu katika aqwal za ilmu inakusudiwa ilmu shar'i ilmu ya kisheria لأن السعادة الحقيقية في تحصيل العلم الشرعي وسبب سعادة نوصفوك ودنيا ناخرة ونفتكانا كتك قيبات علم وكشريع أيها الناس عباد الله الله تبارك وتعالى من يروي داني القرآن أمن سنقوم فيها علم زوت من زوت سنيت عيد elimu ya mambo ya dunia inaitwa ilmu na elimu ya akhera inaitwa ilmu lakini ilmu hizi mbili zinatofautiana ilmu ambayo ni ya kwanza mtu anatakiwa ikimbilie ni ilmu ya akhera ilmu ya kisheria ilmu ya kumfahamu Allah aliyekuumba wewe na kukuumbia hii dunia inayokupeleka mbio ilmu ya kumfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyekufundisha aliyekuja kukuelekeza watakiwa uishi vipi katika dunia hii ilmu ya kufahamu Uislamu kwa ujumla Allah tabarak wa taala pia ndani ya Qur'ani akaizungumzia ilmu inayofungamana na mambo ya dunia ayuhallah ilmu ya dunia iko kivyake na ilmu ya akhera iko kivyake علم يتشريه فيها نارا من فضيادة الله تبارك وتعالى كسيما كتك آية ليتمليزة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفكروا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون حيثوا واتوا وتكراته waende kutafuta elimu watu wote wa kimji yao wakimbie mahala ambapo panapatikana elimu waende wakasome au wakasema haikuwa hivyo bali kila mahala kila mji kila kabila watoke baadhi ya watu waende wapi liyatafakkaru fi dini waende kutafuta dini waende kuisoma dini waende kujitaalamisha katika dini iliyozungumzwa hapa ni dini. Kwa hiyo al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala akasema kuhusiana na hii anasema ay liyata'allamu 'ilma ash-shar'i wa sawfa waende kusoma ilmu ya kisheria ilmu ambayo inakupeleka na inakupa utaalamu wa kujua wewe ni nani katika hii dunia na umetoka wapi na unafanya nini na unatakiwa ujipangeje huko unakoelekea ni ilmu ya sheria ilmu ya kufahamu Allah tabarak wa taala kwa inasema ay al-ilmu ash-shar'i ili ya يتعلموا علم الشرع ودفوز علم الشريعة ويعلموا معانيه نوفرات هذا العلم هي ويفقه أسراره نوفرات السير زايدي ما هو يريدك مولا لدينه هو واضح يدوى إسبقوا فكتبت علم الشريعة فسبب دين الإسلام الحمد لله كلا فائدة يسنقل فيها كلا حق يشحك يومياته وإسلام يسنقل فيها أتصير المنكفير وليعلموا غيرهم نافنشة والدين أماره كتوكة ولينذروا قومه إذا رجعوا إليهم أكد إليه كثمة ففي هذه فضيلة للعلم نام إلهي كنا وطارا وإليما خصوصا الفقه في الدين حتى هذا إليم يطيفان ديني أما نزلهم في إليم يدين دام إلهي ابن كثير رحمه الله تعالى الفسنقونت وتكرات وكسر ديني أكسنا أن يتعلموا ما أرسل الله على نبيهم وصوره نوادفونت يعني أبايا الله تبارك وتعالى أن يترمش جوية نبيوه جوية من نبيوه الله تبارك وتعالى أن يترمش مين كمسل محمد صلى الله عليه وسلم أرسل عليه الكتاب والسنة أما نترمش فقهيه قرآن وسنة هاي وزدالي مسلم أكفر بدين يكفاك يميم يمام يدنيا أكتسلمش كتك دنيا لك ألاف أصنع مليين انسلام كتك الإسلام حيث انسلام هو هو البال الجاهل نمس وما يحجور لك وأصنع أيها الناس عباد الله أيهي إما سرقنسية يليم يدين من غير أطوال زال العلم كثيانا العلم ليكسد وهكا الله من يسلم في علم يدين نعم نعم يا ينجيل الله من يسلم في علم يا أخيرا الله من يسلم يا دنيا علم يا نام يا دنيا الله من ينجيلها فيها نعم يا قرآن كي هي نشك وما الله من جعل علم إن يغوص ما بدنيا ما علم إن يغوص دين إن يغوص أخيرا الله يسمى كتك القرآن ندان يسوة الروم أتسنقون فيها واتو ويوجي حيث واتو ويوجي حيث ويكوانيه واتو ويوجي وقوتي أكسنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون لكن واتو ويكوانيه هو العلم هو جوري هو العلم هو صعب الله أكد لي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا علم ويتمايو واتو ويتموانجي نيليمو يلاني يوذيركي كتك مامو يا دنيا نيليمو يمامو يا دنيا مامو يوذيركي هيدا علم ويتمايو واتو ويتموانجي أما علم مامو يا ديني واتوانجي حوالا الله مجاوة داني أيهي الله مجمون في علم يا دنيا الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله أكثر أكلت منه نزول سؤال كسيان عليه أكثر أي أكثر الناس وطوليك ووالج ليس لهم علم إلا بالدنيا هوانا علم إسفقوا لدنيا علم لكمير نعلم يمام لدنيا لا أنت حلال وانا كما يلي على وسط وطاله حالا تلاب ومام لدنيا تنموجة أغلاو أقاس دكتاري كتكواناية أغلاو أقاس إنجينيرا كتكواناية أغلاو أقاس فيروسي كتكواناية أغلاو أقاس أقاس أقاس أقاس نعطو تلوثو قنبيا لنا وناه ومصومرا فلان أرشاديج فلان أفسوراتو فلان أفنديش سكودار سجيتشورو فلان أمتو أرمونية فهاية لكن هتكتوش كما هذا مصوته كان موجة ندعي فاملية ياكي أهي بابا أوليسي ومتونة صلى الله عليه وسلم أوليسي وديني كما من بابا إكيوة تتلزة نتدين روضة لنهوشة إكيوة ممارسة تتلزة على تدينة لنهوشة إكيوة وتغزاك أو ككساك وتتلزة باسي ولمتاران وديني كتك فاملية يومو أتصم ابن كثير أكثر الناس وأكثر الوانج ليس له علم حوال علمه إلا بالدنيا إثبتوا العلم يا دنيا وأصحابها ما علم يمنى يكتشون دنيا هي العلم لكنا وثمين علم كتب دنيا نمعيش دنيا وشؤونها نعلم يمام الدنيا وما فيها نعلم يمام اليوم كتب دنيا هل سنجز علم بازو وطواني ولاك ولاستن بلية لكن أكسينا أكاملية كتبنزية سهار أكسينا فهم حزاق أذكياء في تحصيلها هذا أطواني utawakuta ni watu wenye vipaji wanatafuta vipaji ni watu wenye akili katika kuitafuta dunia wanajitaalamisha wanatafuta dunia wawajuhi makasibiha na kujitahidi kufahamu namna ya kuichuma dunia utamkuta mtu alhamdulillah ukimgusa namna ya uchumi anakwambia ukimgusa anatafuta njia anajua njia nyingi za kutafuta dunia za kutafuta pesa anakwambia nimefanya biashara fulani biashara fulani naijua kila biashara unayomuuliza anakwambia anajua wana elimu ya mambo haya wana utaalamu wa haya mambo akasema Ibn Kathir wa hum ghafiluna fi umuri din lakini wao wameghafilika katika mambo ya dini yao ni wetu wamelala ni wetu wamekuwa wazembe katika mambo ya dini ni watu wamepuuzia mambo yao ya dini lakini pia ni watu ambao wala yanfahum alghafiluna fi umuri din wala yanfahum fi dari al-akhira na ni watu ambao wamegafilika ni watu wamejisawisha kuyagaikia yale ambayo yatawanufaisha katika nyumba ya akhera kaana ahadahum kana kwamba mmoja wao la dhihna lahu hana akili ya kufikiria kwamba ni wapi anapoelekea wala fikra wala kana kwamba hana fikra hafikirii kwamba hii dunia ninayoikimbilia niliyoipa asilimia 95 ya maisha yangu ni dunia ambayo utaiacha. Ndugu Waislamu, haya ni maneno ya Al-Hafidh Abu al-Fida Ismail ibn Kathir akizungumzia aya inayosema walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, watu wenye wengi hawana ilmu, ilmu aliyoko nayo ya'lamuna dhahiran min al-hayati ad-dunya, ni ilmu ambayo ya kuyajua yanayodhihiri katika mambo ya dunia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah innahu huwa al-ghafuru ar-rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. نور الإسلام بعد مزيد كتبتيسة نمدير مليغ يا كتب ياب يا ليغ كتليا مكتبتيسة جو يمسنجي وليوتاجوا كتك خطبة يوفيتا مسنجي وكتبت علم ليغ كتاك كتواسي علم أمبالة من يتجي كليلي علم أمبالة من يمسنجي وداعي سلبية من علم داعي من علم أمبالة بعد مزيد كتاجة من علم يتشريع علم يتجوى دنياه علم يكون فرام على القومبة نا علم أمبالة إذا كفاني وجوه ونفاني مين كتكاول مين ولماذا ونفسجاني فقرامه na wewe nini wakifanya na umejiandaa na nini mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lazima muislamu ajiulize mambo kama haya, ni wapi ametoka na anafanya nini na ni wapi anaelekea. Kwa hiyo tumeona maneno ya Ibn Kathir rahimahullah akizungumzia kauli ya Allah ya'lamuna dhahiran min alhayati ad-dunya, ilmu aliyokuwa nayo ni elimu ya mambo yaliyodhihiri katika mambo ya dunia. Awa unakuta wengi alhamdulillah ukitafuta katika Waislamu wanaojua jambo fulani wamo, katika Waislamu wanaojua kitu fulani wamo, bali leo hawa Waislamu wamekuwa wanahamasishana sana katika mambo ya dunia yao, ama kuhusiana na dini yao watu wameweka pembeni. kwa nini wengi wamedanganywa na wale watu ambao kwa sababu neno la Uislamu au ametupa mtihani kwa sala hizi na wafanya biashara ambao wanatumia biashara zao kupitia aya na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wote wafanya biashara kupitia mashule ambayo wanaanzisha, wao ndio wanapinga kwamba hakuna ilmu mbili, ilmu ni moja. Kwa nini? Kwa sababu wametenga mashule yao, wameweka huko mambo ya dini na Uislamu, neno la dini, kwamba hapo panafundishwa mambo yote na Allah ametutaka sisi tusome yote. Kwa hiyo wakawa wao hawatofautishi baina ya elimu ya dini na elimu ya mambo ya akhera na elimu ya mambo ya dunia. Kwa hiyo Ibn Kathir akatuweka wazi, akasema aktharu nnasi, watu waliokuwa wengi, laisa lahum ilmun illa bidunya, hawana ilmu isipokuwa ilmu walionayo ni ilmu inayofungamana na dunia. Wa aktabiha, na ilmu inayofungamana na namna ya kuichuma dunia. Wa shughuliha, na ilmu ya mambo ya dunia mbalimbali. Wa mafiha, na ilmu ya mambo yanayopatikana duniani. Hii ndio ilmu ya watu wengi. Wa hum huzzaqun, fa hum huzzaqun, ni watu ambao wana vipaji wa afkia, na ni watu ambao wana akili biujuhi bidunia wa ujuhi makakidha, watu wana akili, wana vipaji na dunia na namna ya kuichuma dunia. Akasema wa hum ghafiluna fi umuri din, ni watu ambao wamelala, wamefatilika na mambo ya dini. Ibn Kathir naye ndani ya maneno yake anatofautisha elimu ya dini na elimu ya dunia, kwa sababu watu elimu waliokimbilia nyingi ni elimu ya mambo ya dunia. Anajua mimi nikipata mtoto mmoja aliyesoma dunia atakuja kuwainua wenzake. Sisi ndivyo tunavyomjenga hivyo, kwamba yule aliyesoma dini atakuja kuwa ni mzigo kwa wazao ambao wenzake ambao wakusoma dunia. Kwa hiyo kwa sababu wanahambiani, hata kiswali anayemwombea ni yule aliyesoma dunia, anajua huyu ndiye atakuwa ni mtu ni mkombozi wa familia. Ama huyu aliyesoma dini, huyu ni mzigo tu, dunia atapata. Ndio mambo na ndio maisha na ndio sura ya watu wengi. Ndio maana Allah anawapa mitihani watu wenye fikira hizo kupitia kwa wanao, kwa watoto wao. Allah tunsuru la hali hii. Kwa ndugu wa Islam, Ibn Kathir akasema watu hawana ilmu na mambo ya dunia na mambo ya dini yao, ilmu na mambo ya dunia. Bali Ibn Kathir akataja kauli ya Abdullah ibn Abbas, akasema Jarir al-Tabari akaitaja kauli hii akizungumzia aya hii, walakin akthar an-nas la ya'lamun, ya'lamuna dhahiran min al-hayat ad-dunya, ay ya'rifuna ma'ishatahum متى يقصدون ومتى يزرعون ونفهم الحياة الدنيا ونفهم ليني ونفاندا ليني وتبونا ليني ونبونا ليني ونفاندا فسبب من هذا الوثام الدنيا عطوه من عباس على قول من دين الكسير والرهيل أكسر على ذنب سيارات أكسر ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. أتصير الله من أكاس أي الكفار كوية الكفار يعرفون عمران الدنيا ولا علم يقجر الدنيا يقيمون الدنيا وكيغلية مجرد ولا يعلوها. الحمد لله انتقى شكا تتوان هي العلم لقناه wewe mshangaa mtu ambaye anajenga ghorofa 200 kupanda juu, wewe mshangaa mtu ambaye amefaa juzuu 2 katika kitabu cha Allah, wewe una miaka mingapi alafu juzuu juu? Wewe mshangaa mtu ambaye amejenga ghorofa 100 katika dunia, lakini akhera hajajenga hata jumba ambalo la makuti hajajenga, huyo mshangaa kitu gani? Kajenga nini wewe? Kajenga kitu gani? Kajenga duniani lakini akhera kabomoa. La dara lil mar'i ba'da al maut yaskunha illa alladhi kana qabla al maut yabniha. Kwa hiyo ndugu wa Islam, anasema Abdullah ibn Abbas ni watu ambao wana ilmu bi imran ad dunya, ya kuinua dunia na kuijenga. Wa hum fi umuri ad din, na wao katika mambo ya dini juhalu, ni watu wajinga. watu hawajui. Abdullah ibn Abbas pia anathibitisha kwamba ilmu ya dini na ilmu ya dunia ni mambo mawili tofauti kabisa. Lakini pia Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala ana maneno ya Rasuli anasema, wallahi naapa kwa Allah, naapa kwa Allah, hata inna ahadahum bidunyahu, mpaka wakuona mmoja wao kwa namna ana alivyoijua dunia, namna alivyoitafuta dunia, anavyotafuta pesa na hela, la yukalibu adirham fi ala dhifrihi, anaweza akageuza pesa katika kucha yake, fayukhbiruka biwaznihi, akakuelezea kiasi cha pesa ile kina uzito gani. Ndio hivyo namna watu walivyojua hela, anaenda anajua hela na sihela wote hivyo, hakuna anayedanganyika kwa namna watu wanavyoangalia dunia. Wa huwa la yusiru ayusallia, lakini mtu huyo hawezi kabisa kufanya. Ndugu Waislamu, maneno ya ahlul ilmi kuhusiana na aya hizi mbili ni mengi, lakini hizi aya mbili, mmoja katika sura Toba na nyingine katika sura Rum, Allah ametenganisha elimu ya dini ya dunia. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo imetangulia kuitaja, ameitaja Imam al-Bukhari rahimahullah kutoka kwa shekhi wake Sa'id ibn Ghufayl, naye akaipokea hii hadithi kutoka kwa shekhi wake Abdullah ibn Wahab. Abdullah ibn Wahab amepata amepokea hadithi hii kutoka kwa Yunus ibn Yazid al-Aili, naye akamsikia shekhi wake ibn Shihab az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri alimsikia, anasema amesema Humayd ibn Abd al-Rahman, nilimsikia Sufyan Ali ibn Abi Sufyan akihutuba, anasema nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, man yuridu Allahu bihi khayran yufaqihuhu fi ad-din. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu yoyote ambaye Allah atamtakia khairi, atamtakia khairi katika dunia, Allah atampa ufahamu katika dini. Ukitaka kujua watu ambao wamependelewa kheri, angalia namna wanavyokimbilia na wanavyojiangalisha kuisoma dini yao. Namna watu hawa watu ambao wamependelewa kheri, Allah atampa ufahamu katika dini. Al-Imamu Shafi'i katika Al-Muwafaqat alipozungumzia hadithi akasema, mafuhumu al-mukhalafa ni mtu ambaye Allah hatamtakia kheri, hampi ufahamu katika dini. Sasa wewe mwenyewe ukitaka kujua wewe ni mtu wa kheri au mtu wa shari, jiangalie, jipime namna unavyokimbilia swala hili la kujitayarisha katika dini yako, namna unavyokimbilia swala la kusoma dini yako. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha jambo hilo. Al-Imam mwenye Tuhfatul Ahwadhi alitaja hadithi lakini dhaif, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu ambaye Allah hatampa ufahamu katika dini, Allah hatamjali. Akataja akaongezea, wal maana sahih, na maana ni sahihi, mtu ambaye hatakuwa na ufahamu katika dini yake hataambiwa kwamba yeye ni mtaalamu, wala hataambiwa kwamba yeye ametakiwa kheri ya dunia wala akhera. Unataka kheri ya dunia, lazima useme dini yako. Unataka kheri ya akhera, lazima usome dini yako. Unataka yote mawili, lazima usome dini yako, kama alivyotaja Imam Shafi'i, man arada ad-dunya fa alayhi bil ilm wa man arada al-akhira fa alayhi bil ilm wa man arada huma jami'a fa alayhi bil ilm. Ndugu Waislamu, namalizia maneno yangu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi ametaja elimu ya dini. Elimu ya dunia ametaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kile kisa ambacho tunakirudia mara kwa mara. Mtume alipohama Makka akaenda Madina, wale wenyeji wa Madina ni wataalamu wa kulima tende kuliko watu wa Makka. Mtume alipokuja Madina aliwakuta wakulima wa tende wanapandisha mtende, wanachukua mtende wa kiume wanapandisha kwenye mtende wa kike ili ile mtende izae kwa wingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawasilia jambo hilo alipofika Madina. Mwaka huo ambao Mtume aliwasilia, tende zilikuwa ni chache, zikawa tatu, zikawa ni chache sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anauliza, mbona mwaka huu Madina tende zimekuwa ni chache sana? wakaambia ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, wewe ulipofika Madina ulituzuia kupandisha mtende, ndio maana tende zimekuwa chache na tulichelewa kukupinga kwa sababu wewe ni mtume wa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akambia, antum a'lamu bi umuri dunyakum, nyinyi mna elimu zaidi na mambo ya dunia yenu, nyinyi mna elimu zaidi kwa mambo ya dunia. Hawa wanaodai kwamba elimu ni moja, hakuna elimu ya dunia wala elimu ya akhera, hawasomi maneno ya Allah, hawasomi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizi biashara zao za mashule ndio zinawafanya waseme maneno haya. Wamche Allah tabaraka wa taala, wasiwakatishe watu tamaa kusoma dini yao eti kisa wanavuta watu waende kwenye shule zao. La, watu wamche Allah tabaraka wa taala. Mmejenga mashule yenu, hebu jenga kwa ajili ya mambo mengine, ama kusoma elimu ya dini na elimu ya dunia ndio hiyo hiyo, ni jambo ambalo halikubaliki. Kwa sababu leo Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba, nini mnajua zaidi mambo ya dunia leo? Kama elimu ni moja, bimaana leo kuna wataalamu wengi wa mambo ya dunia, kwa hiyo mtume anaonekana hajui chochote katika mambo ya dunia. Elimu gani aliyopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa hiyo bimaana wataalamu ni wengi sasa hivi kuliko mtume, kwa sababu elimu ni moja. Mtume mambo mengi ya dunia alikuwa hajui. Wamche Allah tabaraka wa taala. Elimu ya kusoma kitabu cha Allah na ilmu ya kujifunza na kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam na ilmu ya kufahamu Uislamu ni ilmu tofauti kabisa na ule urithi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Uislamu unasimama kwa ilmu hii. Wewe kasome dunia yako, chukua PhD kila jambo, lakini lazima usome swala yako, lazima usome tauhidi, lazima ufahamu Mtume wako, lazima ujue malengo ya wewe kuwepo katika hii dunia. Kwa hiyo ndugu Waislamu, ilmu ambayo tunaisisitiza kuhusiana ni ilmu ya dini, kwa sababu ilmu ya dunia alhamdulillah hakuna asiyejua umuhimu wake. Leo hata mtu anakaa porini kule anajua ni nini umuhimu wa mwanaye kusoma dunia yake. Dunia yenyewe ilivyokaakaa inajilingania yenyewe, kila mmoja isome. Sasa ilmu ambayo watu wanaisahau ni ilmu ya kujua dini ya Allah tabaraka wa taala, na ndio maana unakuta Waislamu tumepoteza mwelekeo, kwa sababu mwongozo tuliopewa na Allah tumeweka pembeni. Unamkuta Muislamu anashangaa namna anavyoishi, namna ya kuoa, namna ya kuozesha, namna ya misiba, namna ya furaha yake na misiani yake, biashara, shughuli zote. Unamwangalia Muislamu ana asilimia moja moja katika dini yake. Utajuaje unaongozwa na nini wewe bila kusoma dini yako? Sio kwamba eti kwa sababu fulani amesoma dunia khalas. Kwa ndugu Waislamu, lazima tufahamu kwamba elimu ya dunia iko kivyake na elimu ya akhira iko kivyake. Hakuna anayeharamisha elimu ya dunia kama wanavyosema wanaharakati kwamba mafarasi wanaharamisha elimu ya dunia. La, elimu ya dunia ni yenyewe muhimu wake, lakini iko kivyake na elimu ya akhira iko kivyake. Ukienda mbele ya Allah tabaraka wa taala utaulizwa kuhusiana na Allah tabaraka wa taala, utaulizwa kuhusiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, utaulizwa kuhusiana na Uislamu wako. Ndio maana Sheikh Muhammad Bazamun Allah mufali anasema, al-ilmu huwa itiba'u al-athar, al-ilmu 'inda al-sunnah huwa itiba'u al-athar. Ilmu kwa watu wa sunna ni kufuata dalili, kama Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alivyosema, wal-ilmu al-mashru' wan-nusku al-mashru' huwa ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'a bihi ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Elimu ya kisheria na ibada ya kisheria ni yale yaliyokuja nayo masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ghazali bila maneno ya hivyo, al-ilmu huwa ma jaa 'ala as-sahaba wa ma laysa dhalika fa laysa bil-'ilm. Ilmu ni ile iliyokuja kwa masahaba. Kwa hiyo ndugu Waislamu, hili ndilo ambalo tulitaka kulikamilisha katika yale yaliyozungumzwa hutuba iliyopita, kwamba msingi wa dini yetu ni watu kusoma. Na tunapozungumzia kusoma ni kusoma kwa aina gani? Kusoma dini. Wewe angalika na dunia yako, lakini lazima muabudu Allah tabaraka wa taala. Soma dunia yako, huyo mwanao mfundishe dunia yake, lakini jua atadaiwa swala, atadaiwa ibada mbele ya Allah. Sasa wewe angaisha na dunia alafu duniani akaa hajui chochote, Allah tunusuru. Lakini tutakiwa unapohangaika na wanao kuhusu dunia yao, pia angaika nao kuhusu dini yao. unapoangaika na wanao kuhusu dunia yao, angaika nao pia kuhusu akhera yao. Leo unamkuta mzazi anatema nywele, unamkuta mzazi anakula kichwa chake, anasema nina watoto watano na watoto kumi, hawa watoto ni kifa na wachaji yara na wachaji, na mimi maisha yangu yako hivi. Anaanza nini dunia, lakini ajiulizi hawa wanangu na wachaji katika dunia yao, katika dini yao na wachaji. Ukimwacha mtoto anafahamu Allah, alhamdulillah, basi mshukuru Allah tabarak wa taala. Hii umeacha watoto ambao umewaandalia na kingine mazuri, lakini ukawaachia na mali, alafu wengine Allah tabarak wa taala mwisho ataanza kukulani yote, kwa sababu hawamjui Allah. Madamu hawajui thamani ya muumba wao, hawatajua thamani ya mzazi wao, na haya tunayashuhudia na kila mmoja anayaona. Tunamwomba Allah tabarak wa taala atupe ilmu ni manfaa. Tunamwomba Allah tabarak wa taala afungue fahamu zetu katika dini yake. Tunamwomba Allah tabarak wa taala atupe pupa katika kusoma dini yake. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.